Vine cel mai nou sistem din România, de la Bogdan și formația. Balansul numărul 1, sistemul Buda Marmă. Să voi! Na, na, na, na, fiind de cel mai nou sistem, na, na.